جاء في الحديث عند أحمد إما كوجا كالحديث كوكو يوم أحمد أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم صلى الله عليه وسلم بسمة قد أفلح من أسلم حقيقة أم فأول يولي أمباي أم أسلم ومن جاءك الإسلام نعم ورزق كفافا وكنعه الله بما آتاه حقيقة أم فأول أم فوز يولي أمباي أم أكون مسلم ناقبه ورزقي akapewa Allah subhanahu wa ta'ala akampewa akampa riziki ya kumtosha lakini si hivyo tu Allah akawa amempa kanaa akampa ili hali ya kukinai na kutosheka na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtu huyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba afdah amefaulu kwa nini kwa sababu mwanadamu fa innal insana idha wajada ma yakfihi min arrizq mwanadamu atakapokuwa ameyapata yale yanayomtosha katika riziki wa ataahu Allahu al-kanaa na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amempa kanaa kana muflihan atakuwa amefaulu Allah amekupa riziki riziki hata kama ni kidogo ukawa umekinaika na hicho kidogo ukawa umetosheka na hicho kidogo basi wewe unakuwa ni muflih unakuwa umefaulu wal falahu na kule kufaulu والسعادة ديو سعادة لما فيه من السرور والراحة النفسية ويالي أبايا لما فيه من السرور والراحة النفسية ويالي أبايا بكتانا كتكايد فراها نايل راحة نفس فما أميباتا كتوى كتاتي لكدور لكن ينكوتا فما نفسياه ينكوى إنراها وفي الحديث نكت الحديث ذكر السعادة الحقيقية كتكايد حديثي المتجه سعادة حقيقية سعادة يليوي السعادة الدائمة سعادة يقوم المستمرة سعادة يلي كوندليا التي تكون في الدنيا والآخرة سعادة أنباي نقوى دنيا للآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسبب أنتم صلى الله عليه وسلم مسمى قد أفلح من أسلم بالدخول في الإسلام حقيقة أم فور يلي من يكسلين وقوندي قد كو إسلام إيه نعم ثم أعطاه الله ما يكفيه من الرزق إيش الله سبحانه وتعالى كمبا يلي أنا أمتوش تكرزق وكذا القناعة في القلب وكذا القناعة في قلبه نبي ربي الله سبحانه وتعالى أكاو منبا القناعة في قلبه أكمبا إلي قناعة أكاكناي كتكم يواك أكاتوشيك نديني أبالو الله سبحانه وتعالى منبا فالإسلام يوجب السعادة في الدنيا والاخره واسلام ونلزمش لو نثبتش سعاده دنيا واخره والرزق الذي يعطى العبد نرزق عمل انا بيو امجا في الدنيا دنياني وكذا القناعه نبي بيو كناي امبو منادام انا بيو هبا دنياني توجبان الراحه النفسيه هي يويني ويناوجبش نبي نثبتش امتو kwamba anakuwa na ile raha ya nafsi anakuwa na maisha ilikuwa mazuri hata kama ikiwa riziki yake ni kidogo lianahu kad yakunu linsanu dha mali kathir kwa sababu mtu anaweza kawa ana mali nyingi walakin laysa indahu qanaa lakini hana kanaa mtu ana mali nyingi ni tajiri ni mkwasi ana hela ana nafasi ana majumba ana mifugo ana vipando lakini pamoja na hali hana kanaa ya nafsi haja kinaika fatajiduhu ya'ishu fi khalaqin utamkuta anaishi katika maisha ya jekejeke anaishi katika maisha ya roho ya jekejeke anaishi katika huzuni mama indahu min al-amwal al-kathira pamoja na yale aliyokuwa nayo katika mali ilikuwa nyingi wajaa inda al-imam ibn majah na imekuja حديث كوكا إمام ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم توكا النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من هدي إلى الإسلام حقيقة أم فاول من أمباي الله أمنبه هداية هداه إلى الإسلام أم موغوزة كتكو إسلام waruzika alkafafa wa kanaa bihi, Allah akawa amemruzuku ile riziki ya kumtosha na akawa amekinaika na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku katika hicho. Lakini si hivyo tu, wajaa inda Ahmad min hadithi Anas ibn Malik, amekuja kutoka kwa Imam Ahmad katika hadithi Anas ibn Malik qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yadhlimu al-mu'mina hasana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu mu'min jambo jema. Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu mu'min kitu chochote. Allah anampa mu'min yudha alayha fi dunya, Allah hamdhulumu mu'min riziki yoyote au jambo lolote lile ambalo mu'min anastahili kwa duniani, Allah anampa mu'min hapa duniani. Wa yuthabu alayha fi al-akhirah, lakini si hivyo tu, Allah anampa ili hasana, anampa thawabu akhira. Allah anampa hasana, anampa jema mu'min hapa duniani, hamdhulumu kitu chochote, anampa kabisa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mutasifun bil adl, Allah anasifika kwa sifa ya uadilifu, anampa mu'min jema lake hapa duniani kama ambavyo anampa thawabu kwa akhira. Wa amma al-kafir, na ama kafir, fayu'dha hasanatihi fi dunya, kafiri anapewa mema yake hapa duniani, mambo yote anayofanya ambayo ni mazuri kafiri analipa hapa hapa duniani, hatta idha afdha ila al-akhirah, mpaka anapokuwa sasa ashafika akhira, lam yakun lahu hasanatun yu'dha biha khaira, anakuwa hana jema ambalo atapewa. Muislamu anapewa jema lake hapa duniani na analipwa kwa thawabu zake huko akhira, na ama kafir yeye anapewa yote, anamalizi hapa hapa duniani, akienda akhira hana jambo lolote la kupewa, hana. Ama mu'min yeye anakuwa anapata jema hapa duniani na kule akhira anapewa, bi anna al-mu'mina, kwa sababu mu'min lahu sa'adatun abadiyya, yeye ana saada ya milele, allati la tanqati, saada ambayo haikatiki. Fa bil hadith, katika hii hadithi, anna sa'adatal mu'min, kwamba saada ya mu'min fi dunya wal akhirah, ipo duniani na ipo akhirah. Fa inna al-mu'min, hakika mu'min, yu'tihi Allahu fi dunya, Allah subhanahu wa ta'ala anampa hapa duniani, wa yuthibuhu thawab al-kathira fi al-akhirah, na Allah anampa thawabu nyingi akhirah. Wa amma al-kafir, na amma kafir, fala yu'ta illa fi dunya, hapewi isipokuwa hapa duniani. Ikiwa hali ni hiyo, fas-sa'adatu al-abadiyya, sa'ada ya milele, hiya allati yas'a, hiya allati yanbaghi an yas'a ilayha al-insan, sa'ada ya milele ni saada ambayo anatakikana kila mwanadamu aikimbilie hii saada, kila mwanadamu aikimbilie hii saada ambayo ni saada ya milele. Yas'a ilayha kullu insanin bi fi'li al-amali as-salih, aikimbilie hii saada mwanadamu, saada ya milele, saada ya duniani na akhera, aikimbilie huyu mwanadamu kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema. Wa min akbar al-amali as-salihah, na miongoni mwa matendo yaliyokuwa mema, allati tusabbibu as-sa'adata fi dunya wal akhirah, ambayo inasababisha kupata saada ya duniani na akhirah, at-tauhid. Tauhid hii, tauhid ndilo jambo ambalo ni muhimu la kumwezesha mwanadamu kuweza kupata saada ya dunia wal akhirah. At-tauhid an tufrida lillahi subhanahu wa ta'ala ar-rububiyyata wal-uluhiyya wal-asma'a was-sifat. Tauhid kumpokeshea Allah subhanahu wa ta'ala rububiyya, kumpokeshea Allah subhanahu wa ta'ala uluhiyya, kumpokeshea Allah subhanahu wa ta'ala majina na sifa. Mtu afahamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, kwamba yeye ndiye muumba Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndo as-sayyid, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye sayyid. Mtu atambue na aitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio khaliku kulli shay, ndiye muumba wa kila kitu. Mtu atambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndio al-muhyi wal mumit, ndiye mwenye kuhuisha, ndiye mwenye kufisha. Mtu atambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekusanya sifatu rububiyya, ndiye aliyekusanya sifa za kwamba yeye Allah ni ar-rabb, sifa za ubwana. na atambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ma'budu wahdah, ndiye anayeabudiwa peke yake, si hivyo tu, na itakidi kwamba lillahi asma'un wa sifat, lillahi asma'un wa sifatun, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na ana sifa, allati taliqu bidalalihi wa 'azamatihi, ambazo zinaendana na utukufu wake na ukubwa wake Allah tabaraka wa ta'ala. Fatawhid min a'zami abwab as-sa'ada, tauhidi ni katika jambo kubwa, miongoni mwa mambo kubwa, miongoni mwa mambo ambayo yatamsaidia mtu kuweza kupata saada. Walihadha kana man mata alayhi dakhala al-janna, na kwa hivyo imekuwa kwa yule mwenye kufa katika tauhidi ataingia peponi. Qala alayhi salatu wassalam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-janna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Rawahu Muslim an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Yote yule atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hamshirikishi na kitu chochote ataingia peponi, na mwenye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa anamshirikisha na kitu chochote, basi ataingia motoni. Wa min anwa'i asbabi naili saada, miongoni mwa aina za sababu ya kupata saada, addu'a ila Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua, bi ay yuwaffiqaka Allah subhanahu wa ta'ala lis-sa'ada, kama Allah subhanahu wa ta'ala akupe tawfiq uweze kufikia katika saada. Fayuhiru al-insan, hapo sasa mwanadamu adhihirishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ghayat at-tadalluli, adhihirishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukomo kumdhalilikia Allah subhanahu wa ta'ala, waliftikhari ila Allah, na awe mwenye kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, aonyeshe ufakihi wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, walistikanati lah wa tadarru ilayhi, na awe ni mwenye kuinamisha uso wake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amdhalilikia Allah subhanahu wa ta'ala na amnyenyekee Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah subhanahu wa ta'ala ampe saada ya duniani na akhira. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuhusiana na mwenye kuomba. Allah anasema wa qala rabbukum, na amesema mola wenu, ud'uni astajib lakum, niombeni hakika mimi nitakuitieni, nitakujibuni mambo yenu utakapokuwa umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili akupe saada ya duniani na akhira. Tambua kwamba utaipata kwa dua. Wa qala ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni, na watakapokuwa wamekuuliza waja wangu anni kuhusiana na mimi, fa inni qaribe, hakika mimi ni karibu, ujibu da'wata da'i idha da'ani, hakika mimi naitikia na naijibu dua ya yule mwenye kuniomba atakapokuwa ameniomba. Kwa hiyo utakapokuwa umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala saada ya duniani na akhira, basi tambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakupa na atakuitikia dua hii, atakuitikia maombi yako. Allah anasema kwamba naitikia dua na naijibu dua ya yule mwenye kuniomba atakapokuwa ameniomba, falyastajibu li, basi nitiini nyinyi, mfanye matendo yaliyokuwa mema, waliuminu bi, na aniamini, niaminini, la'allahum yarshudun, ili mpate kuongoka. Na mtu atakapokuwa na sifa ya imani, atakapokuwa ana amali salih, hii ni sababu kubwa ya kuweza kuipata as-sa'adata al-abadiyya. As-sa'adatu asbabu nailiha. Qala al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, anasema al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, قد اجمع العارفون على ان كل خير فاصله بتوفيق الله, ومقبلين wale wenye utambuzi wale waliogomea, ala an kull khair, kwamba kila khair, fasluhu bitawfiq Allah, kwamba asili ya kila khair asili yake upatikana katika tawfiki ya Allah. Khair yoyote ile utakayopata huwezi kuipata isipokuwa kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala lil'abd, kwa mja khair yoyote anayoipata ni kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akimwafikisha mja, basi ataweza kuipata khair hiyo. Wa kullu sharri, na kila sharri, fa asluhu khidlanuhu lil'abd, kila shari hupatikana kule kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala mja wake kwa mahamnusuru. Allah akimwacha mja wake akamwacha nafsi yake, basi hapo mja atapata shari, hataweza kupata khairi. Wa ajma'u anna at-tawfiqa, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kwamba wale wenye utambuzi wanasema kwamba wamekubaliana kwamba tawfiqi na'am alla yakilaka Allah ila nafsi, kuipata tawfiqi kwamba Allah asikuegemeze kwenye nafsi yako. Ili uweze kupata tawfiqi, Allah subhanahu wa ta'ala asikuegemeze katika nafsi yako. Wa anna al-khidlana huwa an yukhalliya bainaka wa baina nafsik, na kwamba khidlan, Allah kukuacha, kukataa kunusuru, kukuachia wewe nafsi yako, kwamba ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa amekuacha. Khidlan, Allah kukosa kunusuru, ni pale Allah anapokuwa amekuacha. Fa idha kana kullu khairin, idha kabukua kila khair iko hivyo, fa asluhu at-tawfiq, na kwamba asili yake ni tawfiqi, wa huwa biyadillah, na tawfiqi iko chini ya mikono ya Allah, la biyadil abd, na wala tawfiqi haiko chini ya mikono ya mja. Naam, fa miftahu du'a, basi asili ya tawfiqi funguo zake ni dua, kwa sababu tawfiqi haimilikiwi na mwanadamu, tawfiqi haimilikiwi na dini, tawfiqi inamilikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tambueni kwamba funguo za tawfiqi ni dua. Funguo tawfiqi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, waliftiqaru, na kujifakiri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumwelekea Allah, wasidqu laj'ah, na kuwa mkweli wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, waraghba, na vile vile kuwa na raghba, kutaraji mazuri yaliyokuwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa na shauku nayo, warahabatu ilayhi, na kuogopa yale yaliyokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika adhabu. Famata a'ta al-'abda hadha al-miftah, pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa amempa mja funguo hizi, faqad arada an yaftah lahu, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemtakia mja kumfungulia. Mja atakapokuwa amefunguliwa huu mlango, akajua kwamba anatakiwa amwombe Allah tabaraka wa ta'ala kwa dua, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa amemtakia mja kheri, atakuwa amemfungulia huu mja. Allah anataka kumfungulia mja mlango huu. Utakapokuwa umeona kwamba jambo lolote linakupata unaelekea katika dua, tambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yaftah lak, Allah anataka kufungulia. Wa mata adallahu anil miftah, pale ambapo Allah atakuwa amempoteza mja juu ya hizi funguo, akawa mja hamkumbuki Allah kwa dua, hamwombi Allah, baqiya babul khairi murtaddan dunahu, basi itakuwa umebaki mlango wa khairi umefungwa kwa huyu mja ambaye Allah hajampa taufiki ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Haya maneno ya Ibn al-Qayyim ni maneno mazito ambayo yanatutaka sisi tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anataka atufungulie funguo, funguo tunazo sisi. Allah atakapokuwa amekupa taufiq ya taufiq minhu taufiq lah, kwamba Allah akuwafikishe upate taufiq kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, uziendeze hizo taufiq, basi ni kule kufungulia mja Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba uwe ni mwenye kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala wa taqaddas wa tamajjad. Haya maneno yanapatikana katika kitabu al-Fawaid ukurasa wa 152 mpaka ukurasa wa 153. Waman akhbala ala Allah bi sibqi wa alaha alayhi bi du'a, yote yule ambaye atakuwa ameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukweli kabisa, na akawa anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara kwa dua, wa akthara min su'alihi, akafanya sana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ajaba Allahu du'aahu, Allah subhanahu wa ta'ala atamjibu dua yake, wa haqqaqa rajaahu, na Allah subhanahu wa ta'ala atathibitisha rajaa yake na atathibitisha matarajio yake, fa'ataahu su'alahu wa fataha lahu abwaab alkhair, Allah atamjibu yale aliyoomba na atamfungulia milango ya kheri, wa sa'adati fi dunya wal akhirah, na atamfungulia saada ya duniani na akhirah. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, addu'a min azami asbabi sa'adati dunya wal akhirah. Dua ni miongoni mwa mambo makubwa ya sababu za kupata saada ya duniani na akhera. Wa min anwa'i asbabi nayli saada, miongoni mwa aina za kupata miongoni mwa aina za sababu ya kupata saada, al-ilmu an-nafi, ni elimu yenye manufaa. Kusoma al-ilmu an-nafi ni elimu yenye manufaa. Qala sallallahu alayhi wa sallam, tumu sallallahu alayhi wa sallam anasema, man salaka tariqa, mwenye kutafuta njia, yaltamisu fihi ilma, akatafuta njia akawa kwa njia hii anaitafuta elimu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia, atamfanyia wepesi kuweza kuipata njia ya peponi. Wa majtama qaumun, na wala hawajikusanyi watu, fi baitin min buyuti Allah, katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatuluna kitaba Allah, wakawa wanasoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wakawa wanasomeshana wao kwa wao. Naam, illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa watu hao mambo watakayopata, malipo watakayopata, thawabu wanazopata, kwamba watateremkiwa na sakina, utulivu. Waghashiyatuhum ar-rahma, itawafunika rahma. Wahafathum al-malaika, watawafunika malaika. Wadhakarahum Allah subhanahu wa ta'ala fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala atawataja kwa wale aliyokuwa nao. Hadithi hii amepokea al-Imam Muslim kutoka Abu Hurairah radiyallahu anhu. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, anwa'u as-sa'adati allati tu'tiruha an-nufus thalatha, aina ya saada ambayo mara nyingi nafsi huwa zinaitanguliza aina hiyo ni tatu. Utakuta watu katika nafsi zao wanatanguliza moja katika aina ya saada tatu. Kuna watu ambao wanatanguliza aina ya kwanza, na kuna watu ambao wanatanguliza aina ya pili, na kuna watu ambao wanaitanguliza aina ya tatu. Lakini watu hao wote hakuna aina ifaulu isipokuwa wale ambao wanaitanguliza aina moja, ambao utakuta kuiona kupitia maneno ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. As-sa'ada al-ula, sa'ada ya kwanza ambayo watu wanajiuliza, sa'ada al-mali wal hayah, ni sa'ada ya mali na maisha. Fal-'abd mja yakunu biha sa'ida, mtu anakuwa katika haya maisha na mali, katika maisha haya ya mali anakuwa katika haya maisha ni mwenye saada kubwa. Illa annaha, isipokuwa katika haya maisha ya kidunia tashabuhu fil buq'ati allati fiha maluhu wa jawu, haya maisha aliyokuwa nayo mazuri, saada aliyokuwa nayo ya duniani, basi atakuwa na saada hiyo maadamu mali yako, mali yake yuko nayo katika ile sehemu aliyokuwepo, akiwa yuko katika mkoa fulani, yuko katika nchi fulani, akiwa na hiyo mali, basi hiyo saada yuko nayo. Akiwa na hicho cheo, basi hiyo saada atakuwa nayo. Cheo kiondoka, hana saada. Mali kiondoka, saada yake inaondoka. Kwa hiyo ili saada ibakie, ni lazima vile vitu ambavyo vimempa saada vibakie pamoja na yeye. Fahadhi saadatu, hii saada, saadatun kharijiyya, hii ni saada ya nje nje, ni saada ambayo ni ya wazi, an dhati linsan, ambayo ni saada iko nje ya mwanadamu, haiko ndani. Fa hiya saadatun musta'ara, ni saada ya kuazima. Fa hiya saadatun musta'ara, ni saada ya kuazima. Tazuru bistirdadihi, tazuru bistirdadi, hii saada inakuwa inaondoka pale inapokuwa imerejeshwa kule ilikotoka. Kwa maana mwanadamu kama alikuwa, kama alikuwa amepewa mali, Allah akiondosha mali yake, hii saada imeondoka. Kama alikuwa na cheo, kile cheo kikiondoka, saada imeondoka. Kama alikuwa ni mfalme, Allah kaonyesha ufalme wake, hiyo saada inakuwa imeondoka. Falau hasala ma hasala min al-masa'ib, anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, lau kama yanatokea na utokea miongoni mwa matatizo na misiba, fa innal malu yazulu wa yantahi, hakika mali itakuisha na itakuwa imeondoka, inaondoka ndio inakwisha. Sasa mtu anabaki hana tena hiyo saada, kwa sababu mali ndio inampa saada. Kama ni cheo, basi ndicho kiomba saada. Atakapokuwa ameondolewa katika hicho cheo, hana tena saada. As-saada tathaniya, saada ya pili ni saada fi jismihi wa badani, ni saada ambayo inakuwa katika kiwiliwili cha mwanadamu. Ukimtazama mwanadamu unaona kwamba namna alivyoumbwa na Allah, yeye ana saada. Kasihatihi, kama mtu kuwa na afya njema, wa atidali mizajihi wa tabae, na kule kuwa zile asasi za mwili wake ziko vyema. Watanasubi a'dhaihi wa husni tarkibihi, na kule na ule mpandano wa viungo vyake, kwamba yeye kaumbwa vizuri, ana muumbile mazuri. Wa safai launi, na uzuri wa rangi yake. Lakini hadhi saada, lakini saada hii, naam, taaridhu zawali, pia vile hii saada inapata kuondoka kule, inapata kule kuisha, kuna ingilio, inaingiliwa na kuisha. Watabaddul, na kubadilika, binafsi alkhalqi, kule kupungua yale maumbile yake. Kama mtu ameumbwa akiwa mtoto mdogo katika udhaifu, amekuwa mkubwa akawa ni mzuri, kisha vile vile yuraddu ila ardhi al-umr, anakuwa anarudishwa katika umri ambao ni dhalili. Kama alikuwa ni mzuri wa sura, basi sura yake inabadilika. Kama alikuwa ni mweupe, basi ule mweupe unabadilika, anakuwa na makovu katika uso wake, anakuwa kadha, kwa sababu ya kuli ya ule utu uzima wake, na kwa sababu ya kurudi katika ule udhaifu wa maisha yake. Anadili anasema waradi ila dhaaf, na anarudi katika udhaifu. Fala saada katika uhakika, hakuna saada katika uhakika, illa fi thalitha, isipokuwa saada hii ya tatu, wahiya saadatu lhaqiqiya, na ule saada yenyewe, saadatu nafsaniya, saada ya nafsi kalbia, saada ya moyo. وهي سعادة العلم النافع، نون سعادة العلم المنفع، وهو السعادة هي سعادة العلم النافع ثمرته، نون سعادة العلم يعني منفع، أمبو إنزام تندا، سعادة بين منفع، أمبو إنزام تندا، فإنها هي الباقية، من سعادة الباقية على تقلب الأحوال وحالي في يوتي إلى تقبلها، مبديك وحالي، ما دام أنت أنا علم النافع. Ambayo elimu hiyo inazaa matunda, basi yeye atabaki hali ya kuwa ni sa'idan fi dunya wal akhirah. Saada hii anasema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, hii saada anasema wal musahibatu lil 'abd fi jami' asfalihi, ndio saada ambayo inaenda inaambatana na mja katika safari zake zote. Wa fi durihi thalatha, inaambatana na mja katika nyumba zake tatu. A'ni dar ad dunya, na kusudia nyumba ya duniani, ataendelea na hiyo saada. Wa dar albarzakh, na nakusudia dar ya barzakh, atakapokuwa amezikwa akaishi katika hayatan barzakhia, akaishi katika maisha ya barzakh, maisha ambayo la ya'lam haqiqataha illa Allah, maisha ambayo hajui uhakika wa maisha hiyo hayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dar alkharar, na vile vile hii saada atasubiana nayo mwanadamu atakapokuwa katika dar alkharar, katika maisha ya milele ambayo ni maisha ya akhira baada ya ba'th, baada ya kuwa mtu amefuliwa. Haya maneno ameyataja al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Miftah Dar as-Sa'adah mjalad wa kwanza ukurasa wa 168 hadi ukurasa wa 169. Wa min anwa'i as-sa'adah, na miongoni mwa aina ya saada, wa min anwa'i as-sa'adah, miongoni mwa aina za kupata saada, المحافظة على المفروضة، ممت قدوم دو يقفن مامو عبارة فرض، والإكثار على النوافل، نمت كفريشة قفن عبارة سنة. المحافظة على المفروضة، ممت قفن عبارة فرض، والإكثار على النوافل، نمت كفريشة قفن عبارة سنة. فالفرائض تجلب محبة الله، عبارة فرض zinavuta na zinaleta mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawafil taziduha, na ibada za sunna zinazidisha mahabba. Mtu anapokuwa amefanya ibada za fardhi, Allah subhanahu wa ta'ala anampenda, na anapoongezea ibada za sunna, Allah anampenda zaidi na zaidi na zaidi.